Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. A więc wiosna. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonach niezmiennie Jakub Dybek i Bruno. A jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy, to przypominamy, jesteście w laboratorium innych częstotliwości. Nie mogliśmy się jej doczekać. I jest. Tym bardziej cieszymy się, że pierwsze chwile najpiękniejszej pory roku spędzimy wspólnie. Czas budzić się do życia. Migotliwy, błyszczący i medytacyjny wstęp odpowiada londyński pianista i kompozytor Duval Timothy. A wysłuchaliśmy utworu Drewno z płyty Meeting with Judas Tree. Bardzo czekałem aż dopadnie nas wiosenna gorączka. To ten stan, kiedy człowiek już sam nie wie, czego by chciał. I serce pęka z nadmiaru szczęścia. A za nami Minnie Riperton, Reasons. Tragicznego piękna jej talentowi dodaje fakt, że zmarła o wiele za wcześnie. Miała tylko 32 lata. I za każdym razem, gdy słyszę radość, która eksploduje w jej głosie, przypominam sobie, że trzeba dziękować za każdy dzień. A teraz wspomnienie. Pewnej miłości i ślubu, który odbył się na Gibraltarze 20 marca 54 lata temu. Oh, yeah.

wam zdradzić, drodzy słuchacze, że pan J przed chwilą tu tańczył. Do skakania, biegania i wdychania wiosennego powietrza zachęcił nas przed chwilą Marcos Wall. Laboratorium innych częstotliwości. Wiosna to słońce, deszcz i kolor jednocześnie. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Sun Shower. Zawsze, gdy robi się trochę cieplej, myślę o podróżach. Kończą swój zimowy sen. Mnie wtedy zawsze przypomina się jeden z piękniejszych wierszy Herberta. Modlitwa pana Cogito, podróżnika. Pamiętasz, Bruno? Dziękuję ci, panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to twoje uwodzenie, jestem uwiedziony. Na zawsze. I bez wybaczenia. Shout it over from his road. Everything must go. Laboratorium innych częstotliwości. 2 marca pożegnaliśmy jednego z największych w świecie jazzu. I wierzcie lub nie, ale gdy układaliśmy dla was właśnie tego dnia dzisiejszą tracklistę, ten utwór objawił się przez przypadek i zachwycił. Shorter prawdopodobnie wtedy umierał. Życie jest pełne tajemnic. Do zobaczenia. Thank you. ależ to płynie. Fishmans, Baby Blue. Jedna z moich ulubionych kapel z kraju kwitnącej wiśni. Aż nabrałem ochoty na dobre wiśnie i czereśnie, a to solidny underground z Tokio. Zgadza się. Szczególnie pod koniec lat 80., gdy trio się formowało. Dziś uznane za przełomowe dla japońskiego rocka. I słusznie. To był Bruno Fernandes, Problem Number 6. Reprezentant lizbońskiej sceny alternatywnej. Do tej pory z 4 albumami na koncie. I zdaje się, że z apetytem na więcej. Dodajemy do ulubionych, do czego i was zachęcamy. can't run, but I can walk much faster than this cannonball, but shoulder blade was like a pencil point, a love bite. A couple was rubbing against us, rubbing and doing that new dance. The man was wearing a jacket and jeans, the woman was laughing in advance. I can't run, but I can walk much faster than this caramba. I can't run, but I can walk much faster than this caramba. A winding river, it gets wound around a heart. Pull it tighter and tighter until the muddy waters part. Down by the riverbank, a blues band arrives. The music suffers, baby. The music business thrives. Oh, I can't run, but I can walk a bunch of paths of the lips. Can't run, but I can't run, but I can walk much faster than this can't run, but jedyny w swoim rodzaju Paul Simon. W utworze Can't Run But i śmiało można powiedzieć, że ten numer pięknie się zestarzał. Ponadczasowe brzmienie, no i tekst. Włączcie sobie kiedyś ten numer, gdy zaczniecie przeglądać stare zdjęcia. A my jedziemy dalej. Do poder, do algo mais e da alegria.